राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा तृतीय विक्रम संवत 2057 14 नवंबर 2000 साइन लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर थोरा भी नजर राम पराकृत नवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नव वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मुख्य बात है आदमियों के जसी हुई कम जी रहे हैं भैया जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं जितने जितने जिसको उम्र आ गई है उतने उतने में मर गए हैं आपकी उम्र में से दिन खर्च हुए ये मुफ्त में नहीं है आपकी आयु है उम्र है जीने के दिन है तो दिनों में से खर्च हो रहे तो मर रहे हैं जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जितनी मौत दूर थी उतनी मौत दूर नहीं रही है जितनी उम्र आ गई है इतने वर्ष मौत नजदीक आ गई है वह हरदम नजीक आ रही है हरदम कोई क्षण भी ऐसा नहीं कि जो भूल में आपको मिला हो आपकी खास उम्र जीने का दिन उनमें से खर्च हो रहा है इस वास्ते सावधान होकर बचने में लग जाओ वो काल तो आ जाएगा अचानक पीछे मन में ही रह जाएगी बड़ों बड़ों के मन में रहेगी रावण के ही मन में थी मन में रहेगी कई बातें मैं करूंगा वो नहीं कर सका कर लेना काम तो भगवान का भजन है ये खास काम है जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है भाई हो चाहे बहन हो शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है धन कमाने के लिए और भोग भोगने के लिए बिल्कुल नहीं है अरे गर्भपात करना ये परिवार नियोजन करना बहुत खराब है बहुत खराब है बहुत खराब है तो मानते हो नहीं आप सत्यानाश कर रहे हो आप परमात्मा के दिए हुए शरीर का नाश कर रहे हो बहुत खराब है परिवार नियोजन मानते ही नहीं सुनते नहीं मत सुना तारी मर्जी भाई बात तो ऐसी है नुकसान ही बोले भाई नुकसान की बात है कृपा तो ज्यादा ही नुकसान है ज्यादा ही और परिवार नियोजन मात्र खराब है खराब है खराब है बिल्कुल खराब है क्यों जबरदस्ती मरो क्यों मोटी मरने की क्या जल्दी लग रही है अपने मरने के लिए खतावट क्यों करते हो जल्दी से जल्दी मरे जल्दी मरे जल्दी मरे जीव कृपा करो नाथ जीते रहो भगवान का भजन करो मरते क्यों हो जान जान करके जो माइया ने अपना गर्भवास करना निषेध करने कर दिया और परिवार नियोजन कर लिया ऑपरेशन करा लिया बड़ी भारी हत्या की है, बड़े भारी पाप किया है, भले भी कर रहे हैं, मानते नहीं है। आप थोड़ा अकल से विचार तो करो कि जो परिवार नियोजन करने का प्रचार करते हैं, क्या आपका मंगल चाहते है? आपके बहन के अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं पानी नहीं मिलेगा, पानी आप करते अन्न की बात, ये आप निरंतर पानी ढूंढ रहे हो, आप कम कर रहे हो, जल मिलना मुश्किल है। जल जयपुर में ऐलान हो गया है कि हम गर्मी दिन में पानी नहीं दे सकेंगे। मैं तो बसों से जा रहा हूँ और मेरे सुनते नहीं है। यहाँ पर भी जल ढूंढते हैं, मैंने मना किया। आज आज ही बात, आज ही ढूंढे जल ढूंढने, खर्च मत करो, जल निरंतर खर्च मत करो। पानी की तंगी आने वाली है, अपनी उम्र में शायद न आवे, परंतु फिर पानी की तंगी आवेगी। और मेरे कहते आई आ गई है, कई जगह आ गई, यही सुना है, पानी की तंगी आ रही है, जल मिलेगा नहीं। ये परिवार नियोजन से आपको जल में मिल जाएगा, बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है, बिल्कुल झूठी बात है। आप दुराचार मत करो, दर्द मत करो, अव्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, इनसे बहुत हानि हो रही है, बड़ी भारी हानि हो रही है। आप संयम रखो, संतान नहीं चाहते हैं तो अलग रहो, परंतु कृत्रिम संतोष बंद करते हो, बहुत पाप की बात है, बड़े भारी अन्याय की बात है, इन्हें नतीजा बड़ा खराब होगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे तो पक्की बात जची हुई है, आपका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। विश्वास से कृपा करो, ऐसे मत करो, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकों पढ़ो, सच्चे हृदय में भगवान में लगे रहो, आपको फायदा होगा, दुनिया मात्र के फायदा होगा। रामायण है, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, अच्छे अच्छे ग्रंथ है, जिनको पढ़ो। गीता प्रेस बड़ी कृपा कर रही है, सस्ते मकान मिल रही है, सस्ते दामों में, सर्वोत्तम में समझ में आ जाए, जैसी बात है, ये कृपा से हुआ है, ये बड़ी भारी बढ़िया बात है। अब इस चेतते नहीं हो, आप ध्यान नहीं देते हो। अगर काम करो तो अच्छा करो भाई, एक बुरा काम मत करो। परिवार नियोजन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, आप भी बड़ी भारी हानि करने वाला है। शास्त्र में जगह जगह दुर्लभ हो मानस हो दे, अब भागवत में लिखा है, लब्धवा सुदुर्लभ में दम बहु संभवान थे, बहुत जन्मों के बाद में जन्म मिला है, उस मनुष्य को नहीं होने देना, बड़ा भारी अन्याय है। पर बाप मां होते नहीं हो, आवश्यकता है, वो आविष्कार की जरूरी है, जड़ की अन्न की आवश्यकता होगी तो वो ये मिलेगा। निरर्थक नष्ट मत करो, पाप लगेगा, अन्याय होगा, दोष लगेगा। जन्म में परिवार नियोजन किया है, पुरुषों ने स्त्रियों ने, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है, स्वास्थ्य सही रहा है, खराबी होगा, जरूरी हो गई, इनका रहेगा है। और खेती करने वाले आदमी मर जाएंगे तो खेती कैसे हो गई, आप बताओ। परिवार नियोजन करते हो, खेती कैसे होगी, क्या खेती बनाने कैसे होगा, अन्न बिना मरोगे, अभी मानते नहीं हो आप। 60-60 रुपया, 70-70 रुपया एक दिन का, इतने में आदमी मिलते नहीं है, मिले कहां से, आदमी मार गए, आदमी पैदा नहीं होगा, आदमी पैदा नहीं हो, ऊंधी वृत्ति है, कर्जुगरे प्रभाव से, कर्जुगरा राज्य है, उसमें ऊंधी वृत्ति हो रही है। भगवान को याद करो, संयम रखो, संयम तो रखना नहीं है, परिवहन निरोध करना है। बहुत खराब बात। भगवान को याद, हे नाथ सद्बुद्धि दो। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा जरूर। अन्न जल खराब मत करो। सावधानी से जल में जितने थोड़े सो काम कर सके वो करो, अपने जल थोड़ो मत। कहता संग्राम बहुत मांगो है पानी, ढोले विचार बिना विचार अकल थारी में जानी। थारी अकल देख ली, ढोले बिना विचार कोई न होता है, बड़ा भारी अनंत कर रहा है। पहली बार इतनी नहीं थी, अब ऐसी बात हो रही है जयपुर में और कई जगह महाराष्ट्र में। अभी शीतकाल में भी जल कम मिल रहा है, गर्मी आई जब क्या दशा होगी। ये सब कुओं में ऐसा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। जो बड़े बड़े बांध मिल में दो दो मिल में वह बांधों में सरम मट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, जल कम हो रहा है और अनंत कर रहे हो बिना पानी मरोगे। ये पाप कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, परिवार निर्णय कर रहे हो, इसका नतीजा खराब होगा। मनुष्य नहीं रहेगा, हम दो एक, हमारे एक, हम दो और हमारे दो। खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अब आज के जना में मेरे पास समाचार मिले हैं, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, लड़का दो हुए थे मर गए। हम गए दक्षिण में, कहा महाराज हमारे दो लड़के थे, परिवार कर दिया, एक पाल को तक आ गया, वो तो मर गया। अब आप आशीष दो ही जीव गया, घर में तो खान, आपके घर में बालकों की खान है, खान आप लोग माताएं हो, जो बालकों की खान हो वो बंद कर दिया। तो बेमौत मरोगे, अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी मनुष्य जीते रहेंगे जब सब मिलेगा, जो मिलेगा अन्न मिलेगा सब मिलेगा, अरे मनुष्य नहीं रहेगा कौन कमाएगा, खेती कौन करेगा बताओ। बूढ़ा माता पिता की सेवा कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, विदेशों से व्यापार कौन करेगा, कौन करेगा बताओ। जब दो ही रह जाएगा आदमी एक घर में तो कहाँ तक करेगा। बड़ा भारी अन्याय होगा, बड़ा भारी पतन होगा, अभी मानते नहीं हो आप, देखना। मथानिया में बहुत चीजें पैदा होती थी, पर पानी नीचे चला गया है, पौड़ी बोरिंग करते फिर नीचे चला गया पानी, पानी नीचे जा रहा है, मुश्किल हो रही है। इस वास्ते परिवार खराब है। भगवान याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इनका पाठ करो, इनके अनुसार जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ। ऐसी कुस्मात मत करो, ऐसा काम मत करो। आपको संतान चाहना नहीं है तो संयम करो, संयम तो करते नहीं, भोग तो भोगते हैं, संतान पैदा हो नहीं, दो तरह का नुकसान हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है। भोगों के भोगने में समय बर्बाद हो रहा है, अकल खराब हो रही है, अरे परिवार निर्णय कर रहे हो, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। पता नहीं है आपको, कुआ चला रहा है, देखो कुआ में पानी नीचे चला गया, पानी बहुत पानी है, उतना पानी नहीं रहा है, चाहे कम हो रहा है। पंडरपुर में पानी कम मिलता है मैंने सुना है, जयपुर में जान हुआ मैंने सुना है। मैं परिवार पत्र नहीं देखता हूँ, अखबार नहीं पढ़ता हूँ, पर फिर सुन लेता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें। कई जगह पानी की तंग आ रही है। आज ठंडी के दिनों में, अब सियाड़ा आ रहा है तो ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या दशा हो गई, पानी खराब मत करो। याद रखो यहाँ पानी बहुत ढूंढते बहुत डूब लगाओ, बिल्कुल नहीं लगा डूबे के डूब लगा मैं पानी ढोड़ा है, बिल्कुल मत ढोड़ो। लगाओ तो ये बेल है जो चौमासे में वर्षा होने पर लगाओ, जो उस बेल छा जाए खूब, काम टारना पड़ेगा ही नहीं, आप हो जाइए बहुत वर्षा आती है पानी से, ये बल बहुत बढ़ती है, इसको लगाते नहीं है और तो कई तरह है, पर जो बढ़ती है और पानी केवल बरसात का ऊपर आता है, ये लड़की उड़ा जिससे पानी पीता है, जिससे बेल बढ़ती है, चातुर्मास में लगा लो देखो सब छा जाएगी एकदम, मकान की तरह हो जाएगा, एक कपड़ा कपड़ा लगाना नहीं पड़ेगा। पर मानते मानी ऊंधा ऊंधा पानी ढोड़े पानी मिलते हुए थे, बेल लगा दो धूप तोड़ तोड़ लगा, तोड़ तोड़ लगा दे जाए, इतना कपड़ा नहीं लगना पड़ेगा। कृपा करो, कृपा नाथ शरीर का नाश मत करो, पानी का नाश मत करो, अन्न का नाश मत करो, चीजों को वस्तुओं का नाश मत करो, संयम से रहो, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, बुद्धि शुद्ध हो गई। जब हिंदो करते नहीं यार, बड़े बड़े लगे बड़े बड़े महात्मा कहलाते हैं, भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, अरे दुख है उन्हें, जलन है। आज एक भाई मेरा वो कह रहा है, मेरे मन में आता है घर से तंग आ गया, अरे जा गया हरिद्वार में बैठ जाऊ गंगा जी गुजर जाऊ, मैं कहा भाई समय बर्बाद हो जाएगा, तेरे को उस जगह छोड़ना है तो सत्संग में रह, गंगा जी जाल बढ़ जाएगा समय बर्बाद होगा, मानते नहीं मेरा कहना। असली सत्संग मिलता नहीं है, कथाएं बहुत होती है, जगह जगह व्याख्यान होते हैं, गाना बजाना होता है, लोग उसमें राजी होते हैं, उनमें राजी होते हैं। अरे भाई राजी करना नहीं है, असली भीतर की गहरी बातों को समझना है, तत्व को समझना है, बहुत सुगम है। मेरे को तो मन में आती है, मेरे फिर क्या करूं मैं, मेरे को संत कहते मेहनत करे, इतनी अवस्था में किसी क्षेत्र में कोई आदमी आपके जितनी अवस्था वाला काम नहीं करता, किसी क्षेत्र में आप लगे हो सत्संग में। भैया बात तो विचार हुआ है, फिर आगे राम जी जाने क्या होगा, शरीर कितना दिन का पता नहीं है, आप सत्य देश लग जाओ, कृपा करो आप लग जाओ। परिवार निधन किया है, ऑपरेशन किया है, बड़ा भारी अनर्थ किया है, बड़ा भारी अनर्थ, पर किया सो किया अब तो बंद करो, अब गए चातुर्मास में रतन कर रहे, और रतन में सत्संग करने वाले स्त्री और जाकर अपरण कराया, सत्संग बनने वाली स्वामी जी समझते नहीं, ये सर्टिफिकेट है मेरा, मेरे को स्वामी समझते नहीं, तो देखो तमाशा, बाबी जो चौकी लगाई सूर्य को देखना, अभी खील लिए देखना तमाशा, बहुत अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, मेरी कृपा करो, आप भजन स्मरण करो, संयम रखो, अगर संत राम की इच्छा नहीं है तो संयम रखो, अलग अलग रहो, भजन करो, शरीर निरोग रहेगा, क्या फायदा होगा, संतोष कैसे होगा, छोटी छोटी छोरियों के भीतर में ये संस्कार दृढ़ हो गया है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मेरे सामने बातें आती है, ब्याह करने पर कि 5 साल 10 वर्ष 20 वर्ष लड़का ना हो पते होगा, पीछे कमजोर होगा, मोह भरा बेटा, मोह भी बेटा होता पहले, वो तो नहीं करता 5-7 वर्ष हो तो लड़का होने ही देना है, गुलाम खा दे ये कर देना है, ऐसे सोने में प्रचार होगा। पाठशालाओं में प्रचार करते है, सोने में पाठशालाओं में प्रचार करते है, गंगा में वृंदावन से आया जिसमें वो हरिदास जी माँ हरिप्रसाद जी माँ के रहना ही है रे, ऐसे फटकार उन्होंने करे छोरियों ने छोटी छोटी छोरियों बचाई दे रही, कह लिए ऑपरेट कर दो संतान नहीं हो, क्या अनर्थ खुटा है, आपकी दशा कोई है, कर्ज बड़ा भयंकर है, भयंकर स्कंद पुराण में आया है ये इस कल्प का कर्जुग बार भयंकर बहुत ज्यादा है, इस कर्जुग कभी आपने सुनी नहीं होगा, कोई शास्त्र में किसी पुराण में ऐसे नहीं सुना होगा जो ऑपरेशन कर रहा है, अरे घर बात कर रहा है, कभी सुना हो तो बताओ, इतना भागवत सुना है बहुत ही, मैंने पुस्तक पढ़ी है कभी नहीं आया, अब आज ही चली आज ही चलेगी और इतिहास बढ़ेगा केवल करूंगी, ऐसा बहुत नुकसान है, फायदा नहीं है, कृपा करो भगवान का भजन करो, मेरे समझ में आती है बातें, मेरे मन में आती है, तब क्या करूं, सुनते नहीं आप, सुनते वो भी करते नहीं, जो करते हैं उनके प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, प्रत्यक्ष समय है सत्संग मिलते नहीं है, मेरे खूब देख व्याख्यान देते हैं, कथा बाजते हैं, सब करते हैं, बस दृष्टि क्या है, रुपया आ जाए रुपया ले ले, मकान बना रहे हैं साधु लोग तो मकान बनाने में लगे रात में, रुपया लो दुनिया से मकान बनाओ, देहरादून में एक आदमी आया वो साधु थे, मैं कहा कि मेरे चेला बन जाओ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, चेला बनाया कई बातें बनाई, कुछ वर्षों के बाद गए रुपया लाओ मकान बनाए, सच्ची बात धन कह रहा था, सच्ची बात रुपया लाओ तो कथा बात करना, कथा बात मतलब रुपया हो जाए कुछ पैसे हो जाए, लोग लाओ डूबो बने कहीं जाओ, अच्छा ही कोई डूबे कि आवे अपने का क्या दशा होगी, तुम्हारे भी रुपया ले करोगे क्या, मरोगे बेमौत, समझते नहीं, अपने पे हित नहीं करते हैं, ठगाई करते हैं तो जो रुपया देते हैं अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इतने का नुकसान कर रहे हैं, मेरे को तो प्रत्येक दिखता है ऐसा, मैं निंदा नहीं करता हूँ परंतु वैसी बात कहता हूँ, सच्ची हृदय की बात, मनुष्य के कल्याण की बात बहुत सीधी, बहुत सब अति बता सकता हूँ, पर सुनते ही आप बात ध्यान नहीं देते, एक बताऊ बात आपको उसको ध्यान देना, भगवान के अंश है सब, भगवान हमारे हैं, भगवान को अपना निजी कौन मानता है, हाय रुपया आए भोग आए भोग, अरे भगवान तुम्हारे बाप है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें भगवंत सेगा तुम्हें, उस भगवान को याद करो, उसको भजो, आपकी सदबुद्धि होगी, आप में बहुत फायदा होगा, पर भगवान की रूप नहीं हो चेला बन जाओ तो उद्धार कर दे, तुम्हारा उद्धार कर देंगे, चेला बन जाओ चला बढ़िया कहीं चल रहा अब रुपया, ये बात चौड़े हो रही है, चौड़े छिड़कर चिपकर नहीं है, जितने कथा भाषक है मेरे भी मन में आई है, वो कथा भाषक से उठिए गए, फिर मैंने करके देखा कथा बाजी है, भेटा ली है, पूजा कराई है, मैंने कराया हुआ है, चेला चेली बनाना है, जैसे सब किया हुआ है, 28 29 परसवामी आते मैं शेर जी के पास गया, शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी ढाप कर आया हूँ, व्याख्यान देना, कथा पाठ में लोगों को उपदेश देना, पेटी बजाना, टुकड़ा बजाना, ये सब सीखा मैंने, सीख कर आया हूँ। अब केवल भजन करना हमारे तो नहीं, ये भजन है, ये भी भजन है, व्याख्यान देना भी। तो व्याख्यान धुन ऐसी लगी, 8-10 घंटा नहीं बोलो, चुप बोलो। शेठ जी कहा है, शेठ जी के पास में जाकर मैंने कहा मैं व्याख्यान नहीं देना है, मैं ढाप गया हूँ, व्याख्यान देना हूँ, ढाप गया। आप ढाप क्यों, इनके लेख पढ़े, लेख पढ़ने से असर पड़ा कि यह तत्व गुजारने वाले है। देश माया पर नहीं बैठा लो कभी करने गए। आप साधन बताओ, मैं वो साधन करूंगा, साधन ये साधन है, यार फायदा बहुत हुआ मेरे को सत्संग से, फायदा बहुत हुआ है। आप मानो चाहे ना मानो, सत्संग से फायदा होगा वो घर छोड़ने से नहीं होगा। घर छोड़ने में चेला बनाने में कल्याण होता, 5-10-15-20 में भी चेला बना लेता। आप विचार करो, मैंने इतने समय बर्बाद किया है तो इनमें चेला नहीं बना सकता था मैं, क्या रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता था। अगर इनमें लाभ देखता तो मैं क्यों आपको सलाह देता, मैं रुपया इकट्ठा कर देता, चेला 10-15-20 तो मैं बना ही देता, एक भी चेला नहीं है। तो आप नहीं समझो, स्वामी जी समझते नहीं है, मेरी समझ में समझता हूँ। आप समझते हो रुपया इकट्ठा करना, मैं इकट्ठा करना, खर्च करना, नहीं करना, लेना नहीं, दोनों को जानता हूँ। आप एक जानते हैं, आपसे दूना जानता हूँ, आप रुपया लेना जानते हैं, रुपया त्याग करना नहीं जानते, मैं त्याग भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, आपसे कमजोर भाई हूँ मैं, आप कमजोर समझो नहीं। अरे मैं और मन में विचार आता है मैं बहुत कम समझता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, मन से विचार आता है मैं कम समझता हूँ, कम समझता हूँ, ये है मन में। आप कहने के लिए कहता हूँ मैं दूरा समझता हूँ, परंतु भीतर में समझ मेरे में कम है। ये कम समझने से समझ बड़ी है, अरे बढ़ती है। और ये कह दिया है मैंने, 8-10 वर्ष हो गए, किसी ने कहा था कि 5-7 वर्ष जी जाऊंगा तो मुक्ति बहुत सरल बता दूंगा, वही बात हो रही है। और अभी मेरे को सरल दिखती है, इनसे भी सरल होगा, और इतना सरल होता है बंद में। ये कहूं कुछ वो सुनते ही नहीं, बैठक सुनते ही नहीं, सुनते नहीं। ऐसी बातें मेरे मन में है, कहूँ किसको। भरतरी हरि ने कहा है, लोगों के बीच में तो मुश्किल हो रही है, बहुत धारो मस्त है करता। भरतरी हरि कह रहा है, जो जानकार थे उनके तो ईर्ष्या होगी, हम पंडित हैं, वे हमारी में सुनते नहीं, वे तो पंडित ही अभिमान सुनते नहीं। और प्रभास न दूसरा जिनके पास धन है वे कहते सब मेरे पास आते, साधु महात्मा रूटे मेरे पास कहते, हम धनी है हम सब वही सुनते। दूसरा बेचारा रात दिन कमाने खाने में लगे, उन्हें भगत नहीं मिलता। हमारा जीर्ण मंगे सुभाषितम, हमारी जो बढ़िया बात है शरीर के साथ बुद्धि होगी, इधर मन की कह रहा कुछ सुनता नहीं। जानकार तो ईर्ष्या पे है, धनी धनी आदमी में अभिमान में है, दूसरा आदमी ने बेचारा खाना कमाना है, भगत नहीं मिलता, कहते किसको सुना मैं। जीर्ण मंगे सुभाष, मेरे पास बढ़िया चीज है, वो जीर्ण हो गई, बूढ़ा हो गया, मर गया। ऐसी बातें बड़ी है, बहुत बढ़िया बात है, आप करो तो बहुत लाभ हो जाए। उस जमाने से इस जमाने में जो आविष्कार हुआ है, जैसे चीजों में तो आविष्कार हुई है, इसे आध्यात्म विषय भी बहुत उन्नति हुई है। आप लोगों के अंग सुना नहीं थे, आप जानते हो मैं करूँ सीधी सीधी बात है, ऐसी भी बातें सरल सामने नहीं। उनमें सीधी बात आपको आज कही एक बहुत बार कहा है, बहुत बार फिर भी कहता हूँ कि भगवान अपना है और संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है। तो भगवान को अपना नहीं मानते, कोई गुरु जी को मानते हैं, कोई धन को मानते हैं, कोई जमीन जायदाद मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। अरे भाई भगवान अपना है, भगवान सुनते नहीं, आसान बात है, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है, यार का अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। इनको अपना मान देना, अपना नहीं मानता है, गलती होती है। सुनते सुनते, अरे भगवान अपना है, सही अपना नहीं है। जो मिलता है बिछड़ता नहीं होता। आ एक बात ऐसी है, बहुत विलक्षण है, ध्यान देकर आप सुनो तो पता लगे। जो मर जाए बिछड़ जाए, जो मिल जाए बिछड़ जाए, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी नहीं होती वो। जो मिला हुआ है कभी बिछड़ता नहीं, वो हमारा है। भगवान मिले सबके देह मेरा विराजमान है। नरकों में जाओ तो भगवान साथ है, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ है, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ है, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान साथ है, पशु पक्षी बनो तो भगवान साथ है, मछली बनो जोगी भगवान के साथ है, वो आकाश में पक्षी बनाओ तो भगवान साथ है। भगवान छोड़ते नहीं कभी, वो अपना है। जो मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपनी होती नहीं, होती नहीं होती। उन्हीं में लगे धन इकट्ठा करो, हाय धन हाय हाय, लखपति बन गए, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, हम बड़े फ्री बन गए। एक कोटी साथ काम आवे नहीं, धन कोटी एक काम आवे नहीं। धन का चांदी का सोने का रत्नों का एक समुद्र बना दो घंटा, अरे ऊपर बैठ लो, अन्न मत दो, जल मत दो, वस्त्र मत दो, क्या दशा होगी। और एक खोटा पैसा भी मेरे को मत दिखाओ, अन्न जल वस्त्र मकान दे दो, क्या मर जाएंगे हम, धन को जी जाओगे। समझते ही नहीं, करे पर भी मानते नहीं, करे पर भी नहीं मानते। जब हम क्या करें। एक बात याद आ गई, मोर ने कूटो सोरो को समझा मत, मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। कहा होते भाई कूट सोलो समझाओ थोड़ा। अरे भाई आए ही तो बात मानोगे, भगवान ना पा रहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर हमारा है। एक एक बात, और बिजता बिजुड़ता हमारा नहीं है, दो बात। जो बेचारे बिछड़ने वाली चीज अपनी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, मिल जाती बिछड़ जाती, हमारी कैसे हुई, हमारे काम कैसे हुई। शरीर सड़ा बिछड़ा बना, सब मरने वाला है, सब मरने वाले मरने वाला, मरने वाला है, वृक्ष है, मकान लाश सब धरा से होने वाला है, ये अपना कैसे हुआ। मिल जाए बिछड़ जाए, वो अपनी होती थी, छोटी बात है, वैसे मानते नहीं। तो आप बताओ, मैं बोलता हूँ खराब है, आप बताओ, मैं असत्य बोलता हूँ, ठगाई करता हूँ तो बताओ, तो भगवान अपने यहाँ ठगाई है तो बताओ, क्यों ठगते हो लोगों को, कह दो, जो लोगो सब लोग सुने, आपको धोखा देंगे तो बताओ, धोखा देते हो। सच्ची बात है, क्या शरीर को रख लोगे, है ताकत आपकी, मरते क्यों हो, अंदर बिना मर जाए तो अंदर बिना मर जाए तो अंदर पीछे क्यों पड़ा हो, जल के पीछे क्यों मरे हो? क्या अन्न खाते खाते नहीं मरता? क्या जल पीते पीते नहीं मरता? सब अन्न खाते खाते मरते, सब कुछ नहीं मरते, तो जान तो नहीं मरे तो क्या बाधा हो जाएगी? मरने से कभी छूट जाओगे? छूट सकोगे नहीं। भगवान को याद रखो, निहाल हो जाओगे, वो सदा साथ में रहेगा। भजन किया हुआ साथ में रहेगा, दूसरे जन्म में भी काम आएगा। आप बताओ भजन? अरे भाई ते मोह करो, ये समझ जैसा ऐसा समझ जैसा मारा है, इसमें फायदा नहीं है। फायदा भगवान को अपना माना फायदा है। रवि जी मर जाएंगे तो भी मरूंगा, समझ जी रहे मर रही चलते आप। तो भगवान को अपना मानो, भगवान मेरा निहाल हो जाओगे, निहाल। अरे वो ही अपना है, सब भगवान के अंश है। एक एक भाई एक बहन भगवान मारा है। मैं लाडली बेटी हूँ, मैं यू एक मान सकते हैं, सबसे लाड मारे है भगवान जी। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ ये मानो भगवान का बेटा हूँ मैं। मार लाड ज्यादा रखे, सबसे लाड मारा ज्यादा है। यू सगला मान लो, सगला मान लो, देखो आनंद कितने आनंद में बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। पर मानेंगे नहीं, हमारे घर नहीं मानेंगे। मेरा बेटा है, हमारे है, हमारा स्वामी जी है। ऐसे स्वामी जी भी खत्म हो जाए, ही थे भी खत्म हो जाओगे। भगवान रहने वाले, भगवान मारा, भगवान मरे नहीं ना, आप मरोगे। भगवान मारा है, ये सब बात है। जी भगवान की बात सुनावे वो अच्छा है, वो हमारा है, वो कृपा करता है। कोई संसार है मेरा नहीं है, अपना केवल भगवान है। त्रिलोकी नाथ में भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में रत्ती जितनी बात भी आप ही रही है। संतों से सुनी मैं बात बताता हूँ, संतों का अनुभव बताता हूँ। आपकी चीज कोई नहीं है, जानने में आपकी चीज नहीं है। आप क्या जी मिली जगह सही बिछने वाली, सही बिछड़ने वाला, रुपया बिछड़ने वाला, घर बिछड़ने वाला, मिली हुई बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली, वो अपनी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, होती अपनी बिछड़ जाएगी। बची ऐसा शरीर अपना माना है, ऐ बिगड़ जाएगा, छूट जाएगा। ऐ स्वामी जी छूटे, ऐ स्वामी जी मर जाएंगे, आप ही मर जाओगे, क्या फायदा? भगवान को अपना मानो, ना आप मरोगे ना भगवान, ना भगवान मरेंगे। सच्ची बात है, भगवान नहीं ज्यादा ज्यादा कृपा करेंगे तो स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। भाई भूल है, भगवान को अपना मानो, ना आप मरोगे ना भगवान मरेंगे, दोनों जीत रहेगा, सब मरेगा, तो अब क्या फायदा? न्याद हो जाओ, भगवान मारे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा मैंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल। इतना फिर मानते है, पर मैं दूसरा न कोई ये नहीं मानते। मेरे तो गिरधर गोपाल तो मानते हैं, कई आदमी सत्संग करने वाले, पर दूसरा कोई ये नहीं मानते। माँ बाप मेरा है, भाई मेरा है, महाराज मेरा है, कथा करने वाला मेरा है, महात्मा जी मेरा है। भूल में हो, भूल में, भूल में हो, भगवान मेरा, सच्ची बात है। मेरा भी भगवान है, आपका भगवान है, सबका, हमारा सबका भगवान है। आठ दस बालक हो तो माँ का हिस्सा होगा, आठ दस माँ मेरी है, सब बालक है, माँ मेरी है, पूरी पूरी माँ मेरी। ऐसा टूटा है माँ पांती आई मेरी है, पांती इतनी पांती, तुम्हारे पांती इतनी अलग। बीस बालक हो मां का 20 टुकड़ा करो, ये होगा। 10 आदमी गए, 10 आदमी गए पानी में, तो है कि 8-10 फुट है तो चार लोग गए, क्योंकि पानी के 10 आदमी, 10 फुट पानी है, 10 एक एक फुट का होगा पानी का काम आया तो डूबेगा, से एक फुट डूबेगा नहीं, डूबा हिसाब तो गलत नहीं है, हिसाब तो सही है। 10 आदमी 10 फुट पानी है तो पानी 10 फुट एक एक फुट में एक एक आदमी एक ही फुट आया, डूबे कैसे भाई, ऐसा मत गलत नहीं है। 10 आदमी 10 ही फुट पानी तो एक फुट आयो कहाँ पानी, अरे एक एक के लिए 10 फुट है। भगवान मारा है, मारा भगवान मारा, अपना अपना सबका अपना है, और पूरा का पूरा मेरा, पूरा का पूरा आपका, आपके सबके लिए 10 फुट है, सबके लिए एक एक आदमी 10 फुट है, 10 आदमी फुट फुट आएगा, डूबोगे सबके। ये भगवान पूरा का मारा मारा है, सुधन्वा और अर्जुन की प्रतिज्ञा हुई, दोनों भगवान का भगत, शोधन हुआ था वो घोड़ा नहीं जाता, शोधन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि 3 मान है, इन मानों से मार दूंगा मैं शोधन को, शोधन ने 3 मानों को मैं काट दूंगा। वो कहते भगवान जी के पास है मारे वहां 3 मानों तेरे को मार देंगे, कि मैं 3 ही मानों को काट दूंगा, फिर कोई नहीं दूंगा, बाण चलाया काट दिया उसको, दूसरे काट दिया, तीसरे को काट दिया, तीसरे का कट करके आधा बाण जाकर सूर्य को मार दिया, दोनों को प्रति भगवान मगर कट कटा हुआ बाण आधा चलकर सूर्य को मार दिया, दोनों को भगवान ने भरोसा, देव कैसे मार सके। इस वास्ते माँ का 10 बालक हुए, 10 की एक एक माँ पूरी माँ है, यानी भी 10 माँ, 10 बालक तुझे माँ नहीं है, 10 नहीं पूरी की पूरी माँ मैं, 20 बालक हुए, एक एक बालक पूरी माँ, पूरी माँ, ऐसे पूरा भगवान मेरा है, पूरा भगवान आपका, पूरा भगवान सबके पूरे भगवान है, या नहीं कि भगवान पांती हो जाएगी, लाख आदमी हो, करोड़ आदमी हो, अरब आदमी हो, अरब आदमी है, सबके एक एक पूरे भगवान है, एक एक 10 आदमी है, 10 फुट सबके दर 10 फुट है, ये मतलब एक फुट रह जाएगा, याद रखिए पूरे के पूरे भगवान मेरे, सब सब कह सकते हैं, करोड़ और अरबों आदमी कह सकते हैं भगवान मेरे पूरे पूरे मेरे भगवान है, सबकी सच्ची बात है, सबके एकदम, तो वो भगवान अपना है, छोटे से भगवान क्या करे, भगवान अपना है, ऐसे मिल जाती विषय अपनी होती नहीं, माया की प्रकृति की चीज मिलती है बिछड़ जाती है, पक्का नियम है, अरे प्रदेश मिल जाती बिछड़ जाती वो अपनी नहीं होती, शरीर को अपना मानो, शरीर मरेगा मरेगा मरेगा जरूर मरेगा, यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, नहीं जाएगा तो वह मेरे कैसे रहेगा, मिला विश्व जाएगा मेरे कैसे हुआ, मिल जाए बिस जाए अपना होता है, वो माने नहीं क्या, माने नहीं मेरा है, कितना दिन रखोगा मेरा, रहेगा नहीं भाई, ये जाने वाला सब भगवान ने, याद करो भगवान अपना है, नाम ले लो खजाना भर लो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कैसी बढ़िया बात है, नाम धन का खजाना बढ़ाते, ये खाना असली असली अरे धन कमाओ भाईओ बहनों सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। भगवान अपना है मारा है, भगवान अपना है मारा है, भगवान मारा है, सब खुश हो जाओ, सब निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। भगवान सच्चा अपना सबका सबका अरे पूरा का पूरा भगवान पांतिया नहीं होगा। जैसे 10 फुट पानी है 10 आदमी यहाँ फुट नहीं होगा, एक एक ही 10 फुट होगा। 10 आदमी 10 फुट पानी है, 1 फुट मरता आदमी है, ऐसा बरोबर है ठीक है। 10 आदमी 10 फुट पानी तो एक ही फुट आया, 1 फुट डूबता ही नहीं, ऐसा बरोबर डूबा सभी ऐसा नहीं चला। भगवान सबके सबके पूरे पूरे एक एक आदमी के लिए 10 फुट है, 10 आदमी का 10 फुट पानी, 1 फुट आदमी डूबते ही नहीं, ऐसा बरूबर है नहीं चलेगा। ऐसे भगवान अपने एक एक आदमी के पूरे पूरे भगवान है पूरे ही। एक एक आदमी 10 फुट है, एक एक आदमी के लिए 10 फुट है, भगवान मेरे, वे भगवान मेरे आप छोड़े अपने दो और मिलजारी मिलजारी अपनी नहीं है। ये दो बात याद करो आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे और शरीर में विचार समझे नहीं समझाने वाले मेरे मन में आती है। मेरे को आज तो गया शेर जी को और मैं जानता हूँ पूरे तो मैं क्यों नहीं समझाते मेरे मन में आती है। मैं तो समझता हूँ मैं बस अब समझा दू क्यों समझा दू मेरे को नहीं बना है। ये जानते हो आप ठीक तरह से फिर समझ नहीं होने हम तो क्यों समझाते फिर मिलता हूँ तेरा अभिमान है अभिमान है मन मन में दिखता है वैसे समझना चाहते ही नहीं आप तो क्या करें आपके विश्वास होते ही नहीं बनाओ तो मानते नहीं बनाओ तो सही है। अगर मानो तो निहाल हो जाओ भगवान को मानेगा भगवान हमारे ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना मन सर सुखराशी सर सुखराशी चेतना सर सुखराशी सबके भगवान है पूरे पूरे। आप पढ़ा लिखा हो तो आप पढ़ो कैसे ही हो भगवान आपके पूरे है। कितने पढ़ जाओ पढ़ने तो जाओ तो भगवान अपने आप पढ़ो साहब मूल पे भगवान तो अपना है। सब एक एक आप लोग समझते तो भगवान मेरे पूरा पूरा मेरे भगवान है पूरे के पूरे भगवान है सबके सबके। अग्नि है सबके पूरी पूरी अपनी है, हवा है नहीं जो जिसमें श्वास लेते हैं पूरे की पूरी हमारी है, हमारा श्वास लेते हैं अपना श्वास के लिए अलग अलग हवा नहीं है, हवा एक है सबके लिए पूरी पूरी सबके लिए पूरी। ऐसे भगवान सबके लिए पूरी है, हमारे भगवान है मेरे भगवान है मेरे है, बच्चा माँ के गोदी बैठा है माँ मेरी है माँ मेरी है, बड़े भाई हाथ रखे ना तेरी नहीं है जा मेरी माँ है माँ मेरी है भाई भी हंसता है माँ बहती है नाराज नहीं होते बच्चे कहते तो माँ मेरी है माई मेरी कौन देख बस मेरे को नहीं देख है मैं तेरी कौन देखू तुम मारी कौन देख माँ मेरी है तू कैसे माँ बनाते है मारे को मारे हुक्म बिना माँ तेरी हो जाएगी नहीं होगी मैं हुक्म दो तो तेरी नहीं हुआ माँ मेरी है। ऐसे मोह कह दो बधाई, ऐसे बालक कहता है आप सब कह दो भगवान मरे मरा है पूरा पूरा मरा है, सच्ची बात है पूरा पूरा आपका है, पर सबका पूरा पूरा है। ये बालक बना है हमारी तारी भी है, बड़े भाई जी भी है, माँ पूरी पूरी तारी है, पूरी की पूरी माँ बड़े भाई जी सबकी माँ पूरी की पूरी है। ऐसे भगवान अब गए पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं, पौतिया नहीं है पौतिया भगवान पौतिया मिलेगा भाई छोड़ो कैसे मिलेगा, हमारे सबके भगवान पूरे के पूरे मिलेंगे, पौतिया नहीं है पौतिया है पूरा का पूरा पौती है, पूरा का पूरा मेरी पौती में, पूरा पूरा मेरी पौती में है, सब कैसे होते हैं भगवान पूरे पूरे मेरी पौती में आया है, समझा। दस फुट पानी है, दस आदमी है, एक फुट में आदमी डूब रही है, ऐसा बरूर है, एक एक आदमी है दस दस फुट है। भगवान पूरे गुण मारे मर तो जाओ आप सब मर तो जाओ आनंद में हो जाओ, अरे भगवान पूरे पूरे आपके पूरे के पूरे किंचित कमी नहीं आवेगी, अरबा आदमी होने अरबा आदमी आगे अरबा आदमी अग्नि सुन ओ पर पूरी की पूरी अग्नि तुम्हारी क्या पूरी कम कम हो जाएगी थोड़ी पंतिया बताओगे पूरी पूरी हमारी अरे पूरे पूरे भगवान हमारे पंतिया नहीं है, कैसी बहुत ही बात है आम ही बात है, ऐसे भगवान को याद करो तो ध्यान हो जाओ उनको नहीं करेंगे बस, सच्ची बात है भाई सच्चे भगवान पूरे के पूरे हमारे पूरे पूरे पूरे के पूरे भगवान हमारे पूरी के पूरी मृत्यु हमारी पूरे के पूरे जल हमारा पूरा का पूरा आकाश हमारा पूरा की पूरी हवा हमारी पूरी पूरी हमारी, हम सबको तृप्ति करते हैं सबको स्वास्थ्य देते हैं, क्या हवा पाते आई हमारी तुमका श्वास रहती है सब श्वास लो सबको श्वास ले सबको, पापी हो पुण्यात्मा हो महात्मा हो दुरात्मा हो दुष्ट हो कैसे हवा पूरी की पूरी पृथ्वी पूरी की पूरी जल पूरा का पूरा आपका जल मैंने पी लिया, दो ब्राह्मण थे एक पहाड़ पर बैठा एक नीचे बैठा भगवान पहला एक पास पहुंचे तुम क्या चाहता है कि दाल भात बेटा मिलते रहे मैं दाल भात सर, दूसरे पास गया क्या मेरे पास आया वो पहले मेरे पास मेरे पास आया मैं क्या मांगा दाल भात मांगा, मेरा भाग फूट गया मेरा पहले आप मेरे पास है तो मैं मांग लेता ये तो मेरे को मांगना था मांग अब मैं क्या मांगू अरे तुम ही मांग ना मैं आपका कोई कसूर नहीं, आप पहले मेरे पास आते तो मैं दाल भात मांगता उनके पास दाल भात तो मांग लिया अब दाल भात माने अब दाल भात ले आते हैं आपने दोष को मारे भाग पहले मारे पास तो मांग लेता यही मांगना था मेरे को ये जो उसने मांग लिया अब क्या मांगे बताओ दाल भात दे दिया जब मेरे क्या दोगे यही मांगना था मेरे पर पहले उसके पास आपका कोई दोस्त नहीं हमारा भाग्य सही दुनिया सभी दार बात मांगे तो सब वो दार बात मिलती तेरे को ही मिलेगा। दुनिया मात्र को अन्न मिलता है और मेरे को ही मिलेगा तेरे को अन्न मिल जाएगा तुझे सब करेगा सबको भरपेट। ऐसे भगवान सबको भरपेट मिले पूरे के पूरे मिलेंगे। इस वास्ते एक एक भाई एक बहन भगवान को पूरा समझ पूरा मारा है। भगवान भगवान पूरा मारा पूरे पूरे भगवान मारा है मारा है मारा है माँ मारी है। बच्चा कहता है नहीं माँ मारी है थारी कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म में ना मैं हुक्म दो तेरी हो जाएगी ये तो माँ मेरी है। ऐसे भाइयों भगवान मेरे हैं पूरे के पूरे सब पूरे अरबों आदमी और खरबों आदमी भले ही वो भगवान पूरे के पूरे सब के बहुत जोरा ऐसा पूर्ण कौन मिलेगा पूरा नहीं मनुष्य नहीं होगा पूरा भगवान हो सकते हैं। मौज करो भगवान को याद करो भगवान मेरे हैं सब भाई बहन सब भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं पूरे पूरे मेरे भगवान भगवान कमी नहीं भगवान अधूरे अधूरे मिलेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा भगवान मिलेगा। एक भगवान तो एक है भगवान तो एक है अब सुने मंदिरा है तो पाते हैं भगवान अब थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जितना ज्यादा हो जाए उतनी पाती कम आएगा जो पूरे के पूरे मेरे भगवान पूरे के पूरे सब के पूरे मेरे पूर्ण पूर्ण माता पूर्ण मेद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण मेव अवशिष्यते पूर्ण मेरे को पूर्ण मिल गया पूर्णी बातें शेष भक्ति भी पूर्ण पूर्ण सबके भगवान पूर्ण मिलेंगे और सब भगवान ले लेंगे फिर भगवान तो अलग रहेंगे फिर पूरे ही रहेंगे वो भी अधूर नहीं रहेंगे पूर्ण मेव अवशिष्य रहे बाकी भी पूर्ण पूर्ण रहेगा पूरा पूरा सबको मिलेगा जैसे भगवान है पूर्ण मेवा अवशिष्य थे जैसे भगवान को अपना मानो आनंद करो मौज करो भगवान माता है भगवान भगवान को अपना मानो क्या व्याख्यान हमारा सुनता है वह सुने अरे व्याख्यान पूरा का पूरा है व्याख्यान कमी है ही नहीं कैसी बढ़िया बात है कमी नहीं है कमी हो ही नहीं होती भगवान पूरे पूरे हमारे पूरा कैसे हो जाएगा अधूरे हो जाएंगे भगवान स्वास्थ्य भगवान का भजन करो सबको पूरा भगवान में एक एक को पूरे भगवान पूरे बोलो शंका बोलो भगवान सबके पूरे हैं हमारे भी पूरे तुम्हारे भी पूरे सबके पूरे हमारे सब भगत सब भक्तों के लिए पूरे भगवान दाल भात सबके लिए अब देख न मांग रही हम क्या मांगे हमारा तो यही मांगना था तो मांग लिया उसने ये भगवान सबका अपना छोटे बड़े सबका भगवान ऐसे भगवान को अपना माने हैं पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णापूर्ण मदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बाकी भी पूर्ण का पूर्ण रहेगा, सबको पूर्ण मिलेगा, सबको पूरा मिलेगा, बाकी रहा भी पूरा का पूरा रहेगा, वो अधूरा नहीं रहेगा। इतना उम्र गया पूरा है, दाल पाद तो जितना होगा इतना ही होगा, भगवान जो नहीं है दाल पाद जितने भगवान है। आनंद ब्रह्मांड, आनंद कोटि कोटि ब्रह्मांड, अपनी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अपना तो भगवान है केवल, और कोई अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई दूसरा है, सब संसार परमात्मा जो है वासुदेव सर्वम। खूब भगवान को याद रखो, भगवान मारा है, पूरा का पूरा मारा भगवान है, पूरा मानो अपना भगवान, थोड़ा छोटा नहीं। समझ लो, समय हो गया महाराज, ये जैसे समय हो गया ऐसे ही जाने का समय होने वाला है। अभी एक सदन गए, कोला इतनी प्राण छूटी, ये पता है कोले मर जाएंगे, खोल जाए खोल जाए।